nalewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę, fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Porozumienie po południu, dziś dalszy ciąg rządowo-górniczych negocjacji, podobno z szansą na sukces. Wbrew zapowiedziom PSL nie wskazał swojego kandydata na prezydenta. Ta dyskusja jeszcze troszkę potrwa. Pogoda na Filipinach krzyżuje szyki papieżowi Franciszkowi. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dobrej Myśli przed kolejną rundą rządowo-górniczych rozmów. Po tych rozmowach, po tych wzajemnych ustępstwach stron, trudno sobie wyobrazić, że nie dojdziemy do uzgodnień. Mówi po 15-godzinnym negocjacyjnym maratonie przerwanym w nocy Dominik Kolosz. Pełnomocnik rządu Wojciech Kowalczyk też jest optymistą. Również strona rządowa jest dobrej myśli co do dzisiejszego popołudniowego spotkania. To spotkanie rozpocznie się o 14:00, wcześniej od 11:00 negocjacje będą się toczyły w węższym gronie. Nieznane są żadne szczegóły dotychczasowych rozmów w sprawie przyszłości czterech kopalń przeznaczonych w rządowym planie do restrukturyzacji. Mają być one ujawnione dopiero po podpisaniu porozumienia. Teraz apel z Koszalina. Potrzebna jest krew, liczy się każdy dawca. Są ograniczone zabiegi planowe. Musimy się wymieniać między oddziałami terenowymi, naszym regionalnym centrum. Mówi kierownik Regionalnego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa dr Waldemar Ślęzak, a na apel już odpowiedziała pani Beata. Może moja krew się komuś przyda. Bardzo bym chciała, żeby się przydała. Zachęcam bardzo do niesienia pomocy, naprawdę. Żeby zostać dawcą, trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat. Krwi nie mogą oddać osoby, które pół roku wcześniej miały operację albo na przykład zrobiony tatuaż. Władze PSL-u nie podjęły decyzji w sprawie kandydata w wyborach prezydenckich. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w dyskusji padały trzy nazwiska. Bronisława Komorowskiego, a także Adama Jarubasa i Janusza Piechocińskiego, ale on deklarował, że nie chce startować. Mamy jeszcze trochę czasu, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Tutaj decyzji żadnych nie ma. Trwają konsultacje, dodaje wicepremier Piechociński. Jest kolejna faza konsultacji. Ta faza jeszcze potrwa przyszły tydzień. Ostateczną decyzję pod koniec stycznia podejmie Rada Naczelna PSL. Przez burzę tropikalną papież Franciszek skrócił swoją wizytę w Tacloban na Filipinach. Wcześniej odprawił mszę dla ocalałych z tajfunu, który zaatakował to miasto 2 lata temu. I prefer today speak in Spanish. Papież Franciszek czekającym na niego pątnikom przyniósł słowa pocieszenia i ukojenia. W listopadzie 2013 roku tajfun Haiyan zabił tu ponad 6 tysięcy osób, a dziesiątki tysięcy pozbawił dorobku życia i dachu nad głową. Franciszek mówił, że decyzja o przyjeździe na Filipiny zapadła właśnie wtedy, kiedy w telewizji oglądał przekazy z Tacloban. W emocjonalnym wystąpieniu po hiszpańsku papież starał się pocieszyć wiernych. Ojcze, możecie mi powiedzieć... Zawiodłem się, straciłem dom, jestem chory. Uszanuję te słowa. Ale Jezus przybity do krzyża nigdy was nie zawiedzie. Mówił Franciszek do zgromadzonych. Papieska msza w Tacloban rozpoczęła się wcześniej niż planowano, gdyż właśnie w tę stronę zmierza kolejny tajfun. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Manila. Miały być krzykiem mody, ale skończą się zanim jeszcze na dobre się zaczęły. Inteligentne okulary Google Glass znikną, zgodnie z decyzją producenta. Google Glass to połączenie okularów z kamerą i internetem. Można dzięki nim mieć ciągle przed oczami mapy, robić zdjęcia i filmy, czy korzystać z błyskawicznych tłumaczeń. Urządzenie miało zwolenników, ale szybko się znudziło. Były też obawy o prywatność. Niektóre restauracje czy puby zakazały ich używania. Poza tym nie wszystkim podobała się kamerka wystająca z oprawki. Na niedawnych targach elektroniki CES w Las Vegas nosiły je chyba tylko dwie osoby, w tym ja. Te gadżety powinny dobrze wyglądać, a mnie, moi znajomi, moja żona i moje dzieci powiedzieli, że wyglądam w tych okularach idiotycznie, mówi ekspert BBC Rory Salan-Jones. Google kończy więc projekt, pozostanie z rzeszą niezadowolonych testerów, którzy musieli za każdą parę okularów Google Glass zapłacić $1,500. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Monika Sułkowska. To nie jest dobry początek Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze ręczni przegrali z Niemcami 26-29. Zdaniem Krzysztofa Lijewskiego zawiodła przede wszystkim defensywa. W obronie zagraliśmy bardzo słabo i niestety trzeba przyznać, że Niemcy grali twardo, zdecydowanie. Liszeń kilka piłek odbił i po meczu. Kolejny mecz nasi szczypiorniści rozegrają jutro z Argentyną. Tylko Urszula Radwańska przebrnęła przez eliminację do Australian Open. W ostatnich meczach przegrali natomiast Katarzyna Piter, Łukasz Kubot i Michał Przysiężny. Ten ostatni przyznał, że zawiódł go serwis. Dzisiaj trochę serwis mnie zawiódł. Jak się przegrywa serwis tam w ostatnich gemach seta, to wiadomo, że ciężko się pozbierać i odrobić breaka, gdzie przeciwnik jest bardzo dobrze dysponowany. Dzisiaj też było trochę wietrznie i przeciwnik był dzisiaj lepszy i zagrał lepszy mecz. Michał Przysiężny mówił o wietrze, ale o wietrze znacznie więcej mogą powiedzieć w Zakopanem. Wczoraj nie udało się przeprowadzić kwalifikacji do konkursu skoków narciarskich. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj nie będzie lepiej. Wiatr w porywach osiąga do 75 km na godzinę. Treningi mają się zacząć o 11, o 12.45 kwalifikacje, a na 17 zaplanowano dziś konkurs drużynowy. Przede wszystkim dojechać do mety. To podstawowe zadanie naszych zawodników na dzisiejszym, ostatnim etapie rajdu Dakar. Dwóch naszych kierowców broni miejsc na podium. Wśród kładowców prowadzi Fausonik. Krzysztof Hołowczyc jest na trzecim miejscu w gronie kierowców samochodów. Ważne, żeby ustrzec się awarii i spokojnie dojechać do mety w Buenos Aires. Dziś trochę słońca, trochę deszczu. Opady będą się przemieszczały z zachodu w głąb kraju, a później zanikały. W Sudetach pojawi się śnieg. Przeważnie od 3 do 7 stopni, tylko na południowym wschodzie i południu do 8-11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Smart TV 42 cale. LG 3D 700 Hz za 1990. Laptop Lenovo. Dysk 1 TB. Grafika Radeon za 1299. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Pyszny weekend dla wszystkich domowników. W sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Warzywa na patelnię Hortex 2,99 i karma dla psów Chappie 27,99. Wszystko co kochasz. Kaufland. Zimowa wyprzedaż w sklepach kosmetycznych Hebe. Odwiedź Hebe i sprawdź atrakcyjne rabaty aż do -70%. Oferta ważna do końca stycznia. Hebe. Kobiecy sposób na udane zakupy. Bądź gotowy na Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych 2015. Sięgnij po nowy numer Tempa, nowego tygodnika przeglądu sportowego ze skarbem kibica turnieju w Katarze. Godziny transmisji, statystyki, składy, ciekawostki. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny przeglądu sportowego. 4, 3, 2, 1, start! W Media Expert odpalamy wielką wyprzedaż do -70%. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 23 miliony złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 23 miliony złotych w mega kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Grupiński, szef klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Henryk państwu. Wujec z Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry państwu. Jarosław Gowin, przewodniczący klubu Sprawiedliwa Polska. Witam serdecznie. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, SLD. Andrzej Witam Rozenek, państwa. Twój ruch. Dzień dobry. I Jarosław Kalinowski, PSL. I na początek chcę zapytać, dlaczego PSL właśnie tak troszkę hamletyzuje w sprawie kandydata na prezydenta? Dzień dobry państwu. Nie ma hamletyzowania. Od dwóch tygodni wiadomo, że Rada Naczelna będzie 31 stycznia. Ale ciągle podajecie jakieś daty, kiedy macie wybrać kandydata. To wynika ze specyfiki i sposobu podejmowania decyzji, czy dochodzenia do decyzji. No jest Naczelny Komitet Wykonawczy, który wczoraj się zebrał. Oprócz członków tego gremium było jeszcze prezydium rady. No była dyskusja, natomiast no, głosowanie wczoraj nie mogło się odbyć. Rekomendacyjne, jeszcze raz powtarzam, 31 Rada Naczelna, czyli przed ogłoszeniem terminu wyboru. W każdym razie dwa razy prezes Piechociński powiedział, że PSL będzie mieć własnego kandydata, ale teraz się okazuje, że własnym kandydatem może być Bronisław Komorowski. To jest bardzo ciekawa formuła. Znaczy, No różne są możliwości, tak tylko powiem. Jest wiele argumentów przemawiających za jednym bądź drugim scenariuszem, ale proszę być spokojny, 31 decyzja najlepsza będzie. A dlaczego, to teraz zwracam się do pana posła Grupińskiego, dlaczego na razie prezydent Komorowski wstrzymuje się z ogłoszeniem, albo do pana wójta też się mogę zwrócić z tym pytaniem, z ogłoszeniem decyzji na tak lub na nie? Żeby wymęczyć konkurentów, którzy będą podgryzać prezydenta w tym czasie, a on będzie takim mężem opatrznościowym, który się nie da podgryźć. Myślę, jeśli mogę wyprzedzić pana ministra wójca, to odpowiem jednym zdaniem. Jestem przekonany, iż przyczyną jest to, iż Bronisław Komorowski uważa, że jako urzędujący prezydent nie powinien zgłaszać swojej kandydatury przed ogłoszeniem wyborów, że to po prostu byłoby niewłaściwe. Bardzo dobrze powiedział pan profesor Grupiński, dokładnie to, co ja bym chciał powiedzieć, no bo zresztą prezydent Komorowski to powiedział, że teraz on pracuje i to jest jego główne zadanie, wypełnia obowiązki. Dopiero wtedy, kiedy będzie ogłoszony termin wyborów, wtedy może zabrać w tej sprawie głos. Ale jednocześnie na pewno... Ale mówiąc realistycznie, dla niego najbardziej korzystną sytuacją jest to, żeby ten termin został w możliwie najpóźniejszym terminie ogłoszony. Tam nie ma takiej dużej możliwości, bo to jest między 3 a 17 maja mniej więcej, tak jak sobie liczyłem sam te terminy, także to nie ma takich dużych możliwości do ogłoszenia. Wiemy, kiedy także, będą a ja nie wiem, kiedy to pracujemy, proszę powiedzieć. A kiedy będą, co tak. Wiemy? No przecież oczywiście, że one będą 10 maja, bo ci, w których rękach jest decyzja o tych wyborach, nie przepuszczał takiej okazji, kiedy będziemy po długim święcie narodowym, łopocie flag rozmaitych, święcie flagi, święcie konstytucji 3 maja. Atmosfera trwać będzie i wszyscy będą krzyczeć trwaj chwilo, no to trwaj chwilo do 10, do pierwszej wolnej niedzieli, nie której będzie można tę radość przekuć na głosy wyborcze, ale skoro już tak troszeczkę korzystam z łaskawości pani redaktor, że się wbiłem pomiędzy inne właśnie głosy, to również powiem, że niekoniecznie Polskie Stronnictwo Ludowe musi popierać kandydata Platformy Obywatelskiej w tych wyborach. Może poprzeć panią Ogórek. Bo ja przypuszczam, że trwają może jakieś koalicyjne w tej sprawie rozmowy i skoro ani Platforma jeszcze nie powiedziała, że wystawia pana prezydenta Komorowskiego, ani PSL, więc niewykluczone, że skoro pan prezydent do dzisiaj nie ogłosił, że kandyduje, może postawi się w tej koalicji na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich. Pan koalicja, w nastroju krotochwilnym dzisiaj koalicja, jest, tak? Tak, pan od paru dni się mnie to trzyma, choć powiem szczerze, że tylko obrady tak wpływają. Że tylko politycznie, oczywiście były chwile i takie, gdzie żeśmy się smucili, mieliśmy łzy w oczach, ale to już inna przykra sprawa. Mówię o wczorajszym pogrzebie pana premiera Oleksego. Jarosław Gowin. Wybory rzeczywiście będą ogłoszone jak najpóźniej, a ten będzie możliwie najwcześniejszy, czyli ten 10, tak jak powiedział pan marszałek Wenderlich, dlatego że w interesie Bronisława Komorowskiego jako urzędującego prezydenta jest maksymalne skrócenie kampanii. Ten czas przed kampanią Bronisław Komorowski, tak przypuszczam, będzie wypełniał podróżami zagranicznymi, które zostały zaplanowane celowo na ten okres inicjatywami legislacyjnymi. Natomiast co do PSL-u, ja spodziewam się, że zostanie wypracowana, wynegocjowana taka oto formuła, że Bronisław Komorowski będzie wspólnym kandydatem Platformy i PSL-u. Patrzę tutaj na marszałka Kalinowskiego, ale ma minę pokerzysty. Oraz będzie dobudowane coś w rodzaju ruchu społecznego. Czyli będzie taki Bronisław Komorowski jako ponadpartyjny kandydat. No już mina marszałka Kalinowskiego jest mniej pokerowa. Chyba trafił. Jest bardzo zadowolony. Jest bardzo zadowolony. Zadowolony chyba trafiłem. No a przy okazji oczywiście w koalicji trwają negocjacje dodatkowe dotyczące jakichś szczególnych bonusów, które PSL uzyska w zamian za niewystawianie swojego kandydata. No to skoro już panowie tak się tu chętnie wypowiadają, to jeśli taka wola, to pozostali też mają prawo. Andrzej Rozenek. Ja bym nawiązał do tego, o czym mówił marszałek Wenderlich. Rzeczywiście wczoraj mieliśmy bardzo ważny dzień. Pożegnaliśmy premiera Józefa Oleksego. człowieka, który wiele dokonał dla Polski, dlatego żebyśmy żyli w demokracji. Demokracja pozwala prezydentowi ogłosić wybory w konkretnych widełkach i prezydent się tego trzyma. Nie widzę tu żadnego problemu. Ma prawo zadecydować, kiedy chce, w ramach tych widełek. Co do PSL-u, no ja sobie wyobrażam oczywiście, że PSL będzie chciał poprzeć Bronisława Komorowskiego, bo PSL ma za sobą bardzo dobry wynik w wyborach samorządowych. I teraz wystawienie kandydata, który weźmie 2-3% w wyborach prezydenckich, przyćmi tamten wynik. Jest inna niż w samorządowych. Przyćmi tamten wynik i oczywiście w interesie politycznym PSL-u jest nie wystawiać kandydata na prezydenta, no chyba że byłby to na przykład pan marszałek Józef Zych, to tu wyobrażam sobie, że on jest w stanie zrobić dobry wynik. No ale nie wiem, czy to jest w ogóle realne. Także na spokojnie chyba trzeba się przyglądać temu wszystkiemu. PSL podejmie niedługo decyzję, a pan prezydent czuwa nad tym, żeby konstytucja nie była złamana. A Prawo i Sprawiedliwość zmusza panującego nam obecnie prezydenta do aktywności. Andrzej Duda, kandydat na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, zapowiada, że będzie wielokrotnie prosił prezydenta o weto w sprawie ustawy, która zmierza do restrukturyzacji górnictwa, czy też, jak państwo mówią, likwidacji. Tak, dlatego, że ta ustawa jest szkodliwa i może zablokować wejście w życie tej ustawy prezydent Komorowski. W naszej tak płynnie ocenie, przeszliśmy do górnictwa. W naszej ocenie ta ustawa została przyjęta ze złamaniem Konstytucji Rzeczypospolitej. Nie odbyły się konsultacje społeczne. Artykuł 20 Konstytucji o tym stanowi. A kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd prezydenta Andrzej Duda jest aktywny, jeździ po Polsce. Dziś jest w Przemyślu, w Rzeszowie i rzeczywiście mówi w ten sposób, że żeby nie doprowadzić do zniszczenia Śląska, żeby nie doprowadzić do zwiększenia bezrobocia, chociażby w takim Bytomiu, 170-tysięczne miasto, kiedyś było 7 kopalń, dziś została jedna, zatrudniająca 6 tysięcy ludzi. Bezrobocie w Bytomiu sięga prawie 20%. Po zamknięciu tej kopalni największym pracodawcą będzie Urząd Miasta Bytomia. Tam jeszcze swego czasu były dwie huty, a więc to jest rzeczywiście zagłada dla Bytomia, dla innych miast. Ale ciekawe jest, że słyszałam dzisiaj w naszym serwisie, w serwisie Trójki, związkowca z kopalni Brzeszcze, który uważał, że ta ustawa nie jest zła i ona umożliwi prywatyzację, co nie jest głupim pomysłem, jeśli ta prywatyzacja będzie przeprowadzona na dobrych zasadach. A no właśnie, to są jeszcze takie założenia, jeżeli będzie przeprowadzona na dobrych zasadach, a jeżeli będzie przeprowadzona na złych zasadach. Problem nie leży w tym, czy te kopalnie są prywatne, czy też publiczne, tylko w tym, jak są zarządzane. Jeżeli koszty zarządu wzrosły do niebotycznych sum. W 2007 roku koszty zarządu w tych przedsiębiorstwach wynosiły 1 miliard złotych. Dziś wynoszą ponad 2 miliardy złotych. Tu jest problem. Te kontrakty, 80 tysięcy złotych prezesi zarabiają. Kontrakty menedżerskie, a więc nie umowy o pracę. Jeszcze sądzą się o odszkodowanie za odejście z pracy i przed sądem uzyskują prawie 1 milion złotych. Pani prezes, poprzednia pani prezes, 2 miliony złotych otrzymała odprawy. A więc na tym cały problem polega. Społeczeństwo nie dokłada do pracy górników, tylko dokłada do tych synekur, tych wszystkich ludzi z nadań politycznych, którzy doprowadzili do zapaści, do konfliktu społecznego na Śląsku. Dlaczego rząd PO-PSL tak późno się zajął tym problemem? Bo to nie jest do końca prawda, że teraz tak się bardzo zmieniły warunki i dopiero teraz wszystko wyszło na jaw, bo czynniki zewnętrzne wpłynęły na pogorszenie sytuacji. Sytuacja cały czas zmierzała w stronę niekoniecznie dobrą. Sytuacja rzeczywiście od pewnego czasu była niepokojąca, szczególnie jeśli chodzi o spadek cen węgla na światowych rynkach. Myśmy w tej kwestii podejmowali wcześniej już decyzję, jeśli chodzi o jakość importowanego węgla. Były prowadzone rozmowy od dłuższego czasu ze związkami i z dyrekcjami kompanii na Śląsku. jak przeciwdziałać sytuacji. To nie jest tak, że takich rozmów nie było. Natomiast ze względu na ostatnie rzeczywiście bardzo mocne spadki cen, sytuacja zaczęła dramatycznie narastać. Stąd też podjęliśmy się szybkiego działania w Sejmie. I mnie jedyne, co tak naprawdę zadziwia, to to, że po raz pierwszy widzę, że w sytuacji, kiedy ktoś próbuje tonących w sytuacji niezwykle trudnej górników wysyłać ratunkową szalupę, że tylu polityków gromadzi się, żeby tą szalupę dziurawić, żeby państwo pogrążają, żeby nie udało się pomóc tym górnikom, a niektórzy uważają, że należałoby najpierw wypić ocean, zanim się tonących uratuje, co jest absurdem kompletnym, więc wolałbym, żeby w bardziej odpowiedzialny sposób wszyscy do tego podchodzili, bo jeden z polityków PiSu krzyczał: dlaczego się tak spieszycie? Po co się tak spieszycie? No, każdy, kto ratuje miejsca pracy, musi się spieszyć, kiedy chce je ratować. To po prostu są absurdy, które niestety ślad za PiSem inne części opozycji także zaczęły powtarzać. Henryk Wojec, chociaż ja tak się zasadzam tutaj na Jarosława Kalinowskiego, ponieważ nie wiem, czy pan czuje to, że w bardzo dużym stopniu, jeśli nie w najbardziej, jeśli nie najbardziej odpowiedzialny jest prezes Piechociński. Może, jako wicepremier ja rozpocznę może od tych obniżek cen ropy, która uderza najbardziej w gospodarkę rosyjską, ale jak się okazuje, ten kij ma dwa końce i tym drugim końcem zagarnia sytuację w naszym górnictwie, bo ceny węgla w świecie staniały i to przyspieszyło tą sytuację dramatyczną, z którą mamy do czynienia. A teraz konkretne pytanie, ale jeżeli pan premier Piechociński mówi, że on wiedział już w maju, kiedy premier Donald Tusk obiecywał, że nie będzie zamykania kopalń. Jeżeli on już wtedy wiedział, że to jest raczej niemożliwe, żeby nie zamykać kopalń, to dlaczego nie bił na alarm? Ja nawet w tym studiu pewnie z rok, a może z dwa lata temu, kiedy mówiliśmy po raz kolejny o górnictwie, bo to co jakiś czas wraca, mówiłem, że być może Ministerstwo Energetyki i skupienie w jednym ręku wszelkich kompetencji byłoby najlepszym rozwiązaniem. No ale tak się nie stało. Ministerstwo Gospodarki ma część kompetencji, Skarb kolejną część kompetencji. A przypomnę, że jeszcze za wicepremiera Pawlaka pełnomocnik w kancelarii premiera do spraw energetyki i górnictwa był i cały zespół ludzi. No, czyli to nie zupełnie, to znaczy rząd odpowiadał, tak tylko można dzisiaj powiedzieć. Natomiast w maju, rok temu, ja nie wiem, co powodowało premierem Tuskiem, no, który powiedział, że wszystko jest w porządku i damy radę. I można pytać premiera Tuska, można się domyślać, co powodowało. A może myślał, że nie będzie spadku cen węgla, tylko sytuacja się unormuje i pójdzie w górę. A może polityczne to były. Rozmawiałam z ministrem z Chetyną i też go o to pytałam. A może to były polityczne powody? No właśnie, ale minister Schetyna powiedział, że bo to tak nie wyglądało, że to tak na zewnątrz nie wygląda, to co tam pod spodem jest źle. Ale nie... To nie zmieni rzeczy rzeczywiście. Pewnie lepiej by było, gdyby to dwa lata temu rozpocząć tą całą procedurę. Tylko ja też pamiętam, że łańcuchami były zapinane również przez związkowców górników drzwi do Sejmu, czyli Sejm był zaresztowany przez górników w sytuacji, kiedy jeszcze kompania węglowa miała relatywnie dość dobre wyniki. Także wszyscy, powiedzmy sobie szczerze, obawiali się związkowców górniczych. To jest pewien problem. To, o czym była dzisiaj mowa i nie tylko dzisiaj się o tym mówi, skandaliczny system wynagradzania zarządów tam w tych firmach, to trzeba powiedzieć i myślę, że to jest przedmiotem rozmów. Zresztą zatrudnianie ludzi, którzy chyba mieli niewielkie pojęcie o tym, jak wyjść z tej sytuacji, krótko się utrzymywali na tych stanowiskach i dostawali odprawy. Natomiast jeżeli ktoś próbował mówić, że to PSL tam mianował, no ja myślę, że gdyby tak było, to i nie tylko Fakt, ale i Super Ekspres, ale wszystkie inne gazety by już dawno listę nazwisk podały, ile tam osób, jakich z PSL-u, z rekomendacji w tych spółkach były. Także takie są realia. Natomiast dzisiaj ja pamiętam. Moja ostatnia obawa tutaj wyrażana w tym momencie. Ja pamiętam czas tych najgłębszych przemian, restrukturyzacji, zmian w zakładach, komercjalizacji. I pamiętam zakłady, sztandarowe polskie zakłady, które przez upór politycznych, że tak powiem, takich działań związkowych doprowadził do tego, że tych zakładów nie ma i już nie będzie. Patrz Ursus, żeby niedaleko szukać i związkowców, już nazwisk nie będę przywoływał. W mojej Ostrołęce był największy zakład mięsny w Polsce, gdzie miał iść na giełdę, plan restrukturyzacji. No i związkowcy powiedzieli nie, bo nie i do widzenia. No i do widzenia, nie ma wiatr hula do dzisiaj. No więc ja widzę dzisiaj, że związkowcy i górnicy pracujący bezpośrednio tam na dole i w tych kopalniach mają większą wolę poszukiwania chyba tego kompromisu i rozwiązania niż ta, że tak powiem, nadbudowa związkowo czy bardziej polityczna. I tego się obawiam. Życzę, mam nadzieję, że uda się to światełko nie tylko zauważyć, ale uchwycić i będzie kompromis. To, mówię o tym światełku, o którym dzisiaj sami związkowcy mówią. Teraz Henryk, jest później Jarosław. Ja właśnie chciałem to powiedzieć, że dzisiaj z taką nadzieją przeczytaliśmy tę wypowiedź, że pojawiło się światło nadziei, była iskierka nadziei. I tu chciałem powiedzieć, że jednak z pewnym uznaniem chciałem powiedzieć o ekipie tej związkowej, która to negocjuje, jak i też ekipie rządowej, że ona stara się to odpolityzować, szuka rozwiązania. I to rozwiązanie znajduje. Są bardzo trudne negocjacje, zdaję sobie z tego sprawę. Racja jest bardzo wielka po tej stronie, która mówi, że nie było wcześniej konsultacji, że to było zaskoczenie. No, ale sytuacja jest taka podbramkowa, że trzeba tutaj od tego porozumienia dążyć i widać jakąś wolę tego. To ja mówię, że to jest jednak daje nadzieję. Oczywiście, że może być tak, że ci na górze, i mówię tu i o politykach, i o elitach związkowych, mogą starać się tą wojnę dalej jakoś, żeby ta wojna rozgorzała. A widzi pan szansę powodzenia tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na brak konsultacji? Nie, nie sądzę, dlatego, że tutaj można będzie, to jeszcze jest niewystarczające, dlatego, że sam ten proces legislacyjny, no był jednak przedmiotem, to nie było tak, że nie było żadnej dyskusji i ta ustawa, to nie jest zaskoczenie, ta ustawa była przecież uchwalona najpierw w 2007 roku, jeszcze za czasów, kiedy rządził PiS, podpisywał tę ustawę Leszek Kaczyński, prezydent, mój prezydent, czyli Mirosław Komorowski, to jest kontynuacja tej ustawy, to jest kontynuacja tej ustawy. Komorowski głosował za tą ustawą, czy to był wtedy przedmiot zgody narodowej, wtedy ta ustawa. To jest w sensie kontynuacja. Ustawa daje tylko ramy. Ustawa nie daje programu. Program teraz dopiero będzie dyskutowany. Czyli konsultacje będą dalej prowadzone, te rozmowy. Także to jest wielka nadzieja. I rzeczywiście jednym z wielu ważnych problemów jest problem prywatyzacji. Że cały czas są to spółki państwowe. Przecież pamiętamy z czasów socjalizmu, że wszystko było państwowe i wszystko doprowadziło do nieefektywności. Nawet jest takie powiedzenie z tamtego czasu, że gdyby socjalizm był na pustyni Sahara, to by piasku zabrakło, bo byłoby to nieefektywne. Więc ten problem prywatyzacji jest bardzo ważny i być może następuje zrozumienie, że właśnie ta ustawa pozwoli na przejście do lepszych rozwiązań. Czesi mają obok, za ścianą, kopalnie, które są efektywne, więc dlaczego w Polsce mają być nieefektywne? Nie, są dwie kopalnie, Bogdanka u mnie na Lubelszczyźnie, tak, które działa dobrze, bardzo, i Silesia, bo są prywatne. Bo tu mieliśmy do czynienia z nadużyciem. Minister Wujec mówi, że to ta sama ustawa. Nie. Ta ustawa została zmieniona w celu zlikwidowania czterech kopalń w pierwszym rzędzie. To jest cel zmienienia tej ustawy. A tamta ustawa dotyczyła czegoś innego i była wynegocjowana jej treść ze związkami zawodowymi. A co jest zasadnicza różnica? To, co panowie robicie przed chwilą, to panowie nie będą mówić jednocześnie. Bardzo wszystkich proszę. Nie będę wszystkich pisać karteczek w tej sprawie. Jarosław Gowin. Po pierwsze, przedstawiciele obozu rządowego wypowiadają się tak, jakby przez ostatnie 7 lat nie mieli wpływu na nic w Polsce. Po drugie, próbują wmówić Polakom, że to ostatnio, w ostatnich miesiącach się tak gwałtownie pogorszyła sytuacja, ale panowie, no mleko się rozlało. Chociażby wczoraj Jan Krzysztof Bielecki, główny doradca Donalda Tuska, przyznał, że już w kwietniu wiadomo było, że sytuacja w kompanii węglowej jest katastrofalna. Przypomnę, że w maju Donald Tusk w obecności Janusza Piechocińskiego zapewniał górników, że żadna kopalnia nie będzie zlikwidowana. Tak samo zapewniała żony górników jesienią pani premier Kopacz. Wszyscy dobrze wiedzieli, że okłamują górników. Ale w tej teraz, chwili pani teraz, premier Kopacz wystąpiła w telewizji właśnie. I też powiedziała, że kopalnie nie będą likwidowane. No i teraz odnoszę się do drugiej sprawy. Rafał Grupiński i inni przedstawiciele Platformy mówią, że rząd się zabrał teraz za reformowanie górnictwa. No, na czym to reformowanie polega? Przez nieudolne zarządzanie, przerosty zatrudnienia i w administracji, przede wszystkim w administracji, ale także na dole i tak przez nadmiar związków zawodowych oczywiście mogliście to zmieniać. Kompania węglowa ma 4,5 miliarda długu. Do tego trzeba dodać 2,5 miliarda na zlikwidowanie tych czterech kopalń. Razem mamy na początek 7 miliardów plecy. Będziemy się musieli wszyscy zrzucić 7 miliardów nie na górników, tylko na tą nieudolną ekipę, która próbuje sobie kupić czas. Ale co będzie dalej? Zostaje 10 kopalni w kompanii węglowej, z czego 7 jest dzisiaj nierentownych. Jaki plan na te kopalnie ma rząd? Chce je reformować? Przeciwnie. Rząd mówi, że w tych kopalniach, w których już dzisiaj jest przerost zatrudnienia, pracę znajdzie dodatkowe 6 tysięcy górników zwalnianych z 4 likwidowanych kopalń. Czyli te 10 następnych zaraz znowu znajdzie się pod wodą i będziemy musieli kolejne miliardy dopłacić do czego? Do tego, żeby ta ekipa dotrwała jakoś do wyborów. To, co to nie robić? Jest, to nie jest żadna reforma, to jest wyłącznie kupowanie sobie czasu. Po pierwsze, szybko przyjąć strategię rozwoju energetycznego Polski. Po drugie, zabrać się za likwidację przerostów zatrudnienia w administracji, przyjrzeć się przywilejom górniczym. Bo ja chcę, tutaj Rafał Grupiński dopowiada, przed chwilą mówił, że rząd, że to jest reformatorski rząd. Słyszę, że Ewa Kopacz to rzekoma Margaret Thatcher. Rafał, jakie przywileje górnicze albo jakie przywileje związkowe próbujecie zlikwidować w górnictwie? Żadnych. Nie przeprowadzacie żadnej reformy, żadnej restrukturyzacji górnictwa. Kupujecie sobie czas na dotrwanie do wyborów. Czas, który będzie wszystkich Polaków kosztował wiele miliardów złotych. Powiem tak, gdybyśmy chcieli przywileje górnicze w tak dramatycznej dla górników sytuacji nagle likwidować i tylko wyłącznie się na tym skupić, to byśmy żadnych negocjacji pozytywnie nie przeprowadzili. A teraz Jerzy Wenderlich. Nic nie reformuje. Jerzy Wenderlich. Jeśli pani redaktor pozwoli, to najpierw chciałem wziąć w obronę przed panią redaktor pana posła Kalinowskiego. Poradzi sobie. Mu pani powiedzieć, żeby no wreszcie tego premiera Piechocińskiego trzeba skrytykować, bo przecież to on odpowiada za górnictwo, chowa się za plecami. Akurat tu w tym przypadku pan marszałek Kalinowski zachowuje się dobrze, bo przecież wiemy, kilka tygodni temu nawet takie nagranie było, co myśli o panu premierze, o panu premierze Piechocińskim. I to mu wystawia, akurat i to mu wystawia akurat dobre świadectwo. Pyta pani redaktor, co można z górnictwem zrobić. No jeśli państwo uważa, że nie ma tu żadnych instrumentów, to się myli. Ja chciałem przypomnieć, że podatek od tony węgla jeszcze jakiś czas temu to było 35 zł. Teraz jest to ponad 90 zł. Jest to instrument państwa, czy nie jest instrument państwa? Czy państwo w tej sprawie podjęło jakieś działania? Nie podjęło. Na cenę tony węgla składa się 35. Ale ten podatek we wszystkich kopalniach obowiązuje 30, i Bogdanka sobie daje radę. 35 składników składa się na cenę tony węgla. Są tu instrumenty państwa, czy nie ma tu instrumentów państwa? A więc w tych samych warunkach, jeśli daje pani redaktor przykład kopalni Bogdanka, to jest to drugi bardzo ważny punkt kadr zarządzających. Byliśmy świadkami takich sytuacji, gdzie dawano na parę miesięcy do spółek Skarbu Państwa kogoś nie po to, żeby przez te 2-3 miesiące coś zrobił, nawet już nie po to, żeby zarobił pieniądze wysokie przez te 2-3 miesiące, a żeby dostał odprawę. Dokładnie takie to jest wywianowywanie kadr związanych z koalicją rządzącą. I teraz, co robi prokurator generalny? Przecież jeśli tutaj padła jakaś kwota, że do niedawna zarządzanie kopalniami to był koszt 1 miliarda złotych, a teraz nie jest to o 5,50 plus VAT więcej, tylko o miliard więcej i gdyby jeszcze te kadry zarządzające, biorąc 2 miliardy złotych za zarządzanie, zarobiły 5 miliardów. Dobrze, to prokurator mógłby zagryźć zęby, powiedział, nic mi tutaj, prawo nie zostało naruszone. Ale jeśli zarządzanie kopalniami kosztuje już nie miliard jak do niedawna, a 2 miliardy i przy tych wysokich wynagrodzeniach dla kadr, koszty ogólnego zarządu to nie są płace zarządu. Dla kadr zarządczych przynoszą straty miliardowe, no to na miłość boską, przy przecież to trzeba wyjaśniać. Nie może tak być dalej. Pan premier Tusk też musi brać winy na swoje barki. 5 maja pojechał, powiedział, nie będzie likwidowania kopalni. Czy wtedy nie wiedział, co to jest ekonomia? Czy wtedy nie wiedział, co to jest rachunek ekonomiczny? Czy wtedy nie wiedział, co to są zdrowe finanse? Wiedział, więc dziś ten rząd, jako kontynuator poprzedniego, musi brać odpowiedzialność za te obietnice, bo wobec tak poważnego sektora, który potrafi wpadać w turbulencje niebezpieczne dla spokoju państwa, nie można igrać z ogniem, nie można składać obietnic wyborczych tylko dlatego, żeby skapnęło ileś głosów więcej, bo się zbliża kampania wyborcza. To za poważny sektor, żeby igrać tutaj dla zysku politycznego. Ale z innymi sektorami chyba też nie można igrać, prawda? Nie można igrać, no właśnie. Nie można. Andrzej Rozenek. Suma paradoksów w tej sprawie już chyba przekroczyła dopuszczalne normy. Rządzący próbują wmawiać górnikom, że dla ich dobra pozamykają im kopalnie i zlikwidują ich miejsca pracy. No to jednak jest absurd. Rządzący próbują nam wmawiać, że mimo, że rządzą już 8 rok, to tak naprawdę dowiedzieli się o sytuacji w kompanii węglowej miesiąc temu. I rządzący próbują nam wmawiać, że nie należy negocjować żadnych zmian ze stroną społeczną, tylko po prostu trzeba to ogłaszać na konferencji prasowej, a potem ewentualnie, jak ktoś chce, to może się wypowiedzieć, choć i tak zrobimy swoje. Pan podziela zdanie, że to jest ustawa niezgodna z konstytucją? Nie, nie podzielam tego zdania, dlatego że nie tędy droga. To jest ustawa szkodliwa, ale została przyjęta zgodnie z konstytucją. Bo pan powiedział, że nie było tego dialogu i konsultacji. Dialogu nie było, ale to chodzi bardziej o zasady funkcjonowania społecznego niż o prawo. Kolejny paradoks to jest to, że kilkanaście lat temu rząd Buzka i ministra Steinhoffa zlikwidował już wiele kopalń na Śląsku, zlikwidował wiele miejsc pracy. Myśmy przez to przeszli ogromnie boleśnie i do dziś można znaleźć na Śląsku miejscowości, które po prostu zostały przez to zniszczone. No ale paradoksalnie to Jerzy Buzek zdobywa największą ilość głosów na Śląsku, co też mnie zadziwia i nie potrafię tego do dzisiaj zrozumieć, o co tu chodzi. I paradoksalnie spadkobiercami rządu Buzka i Steinhoffa są dwie partie, to jest PiS i Platforma Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość nie jest. No wywodzicie się z AWS-u, więc proszę tutaj nam nie opowiadać, że nie, bo wiemy, jak się popatrzy na nazwiska. Z Ruchu Odbudowy Polski. Jak się popatrzy na nazwiska, to to jest jedna gałąź. Więc paradoksów jest tu dużo. Ja myślę, że poza tym studiem to panowie by się najchętniej prześcigali, kto jest bardziej podobny do Margaret Thatcher, czy Jerzy Buzek, czy pani premier Kopacz, czy może Jarosław Kaczyński, bo to wszystko są siły konserwatywne. No i zasmucające w tym wszystkim jest to, że próbuje się wszystko zrzucić na górników, na związkowców, że to ich wina. No nie jest tak, proszę państwa. Winą jest to, że od 25 lat tak naprawdę nikt nie ma pomysłu na górnictwo. Winą jest to, że od 25 lat nikt nie pokazał, jak będzie energetyka w Polsce wyglądała. Nie za 3 lata, nie w perspektywie najbliższych wyborów, tylko w perspektywie dziesięcioleci. Bo gdybyśmy wiedzieli, że energetyka w Polsce powinna być oparta głównie o węgiel, bo węgiel mamy, i o odnawialne źródła energii, tak jak my proponujemy, to można by sensownie to wszystko poukładać. Można by stwierdzić, że zapotrzebowanie przez najbliższe 30 lat na węgiel będzie takie i takie i kopalnie będą nam potrzebne. No chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł, że może, nie wiem, będziemy produkować energię z uranu, który nagle gdzieś się znajdzie. Chciałam powiedzieć tylko, że w waszym programie węgiel jest potraktowany po macoszemu. Nie, pani redaktor, to nieprawda. Od to początku... Prawda. Jedno pani zdanie redaktor. Jest, że jest wysokie koszty wydobycia, a reszta jest o OZE. Nie. Mówię nie, o programie. My mamy osobny program dotyczący energetyki. Proszę się z tym zapoznać. I wyraźnie powiedzieliśmy, że miks energetyczny w Polsce powinien się składać z węgla i z OZE. Oczywiście stopniowo przez dziesięciolecia powinniśmy... Plan zmian. Dobrze, ja mówię o naszym programie dla energetyki, pani redaktor. No, a nie mogą się być może pani nie doczytała. Nic się nie wyklucza. Energetyka węglowa musi być oczywiście stopniowo w miarę wyczerpywania się zasobów węgla odchodzić w przeszłość. To są dziesięciolecia oczywiście. W to miejsce musi wchodzić energetyka z odnawialnych źródeł energii. O tym musimy rozmawiać. Jaki jest plan dla Polski, a nie o tym, którą tu jeszcze kopalnię zamknąć. No przecież rząd się zachowuje w tej chwili w sposób nieracjonalny. Nie wolno w tej sytuacji międzynarodowej, którą mamy, gdzie za wschodnią granicą mamy wojnę, gdzie państwo islamskie nam grozi, gdzie mamy akty terroryzmu, zamykać kopalni, bo to jest strategiczne zabezpieczenie energetyczne dla Polski. No chyba każdy to rozumie. A teraz porozmawiamy o franku i zaczynamy od Mariusza Błaszczaka. Pytanie jest takie, czy pomagać frankowiczom, czy państwo powinno im pomagać? Jeśli tak, to dlaczego i jak? Mariusz Błaszczak. Pomagać frankowiczom, ale nie kosztem pozostałych podatników, nie kosztem budżetu państwa, tylko kosztem nieuzasadnionych zysków banków, bo te zyski są zupełnie nieuzasadnione. No ale to jest rola rządu. W tej sprawie rząd pani premier Kopacz znowu milczy. Daliśmy propozycję dotyczącą takiego funkcjonowania, no ale cisza. Cisza ze strony władzy. No ale proszę przypomnieć pokrótce propozycję. Żeby ci, którzy mają kredyty we frankach, złożyli oświadczenie woli w oparciu o kodeks cywilny. Jest taka możliwość. Zmieniły się okoliczności, które podważyły wiarygodność tych umów zawieranych z bankami. Oświadczenie woli jest dotyczące spłacania kredytów w wysokości takiej, jaki był kurs franka szwajcarskiego przed tym tąpnięciem, czy też może przed wzrostem. Nie, z tego dnia, kiedy było 14 stycznia. Tak. Kurs z 14 stycznia, ale jeszcze raz to podkreślam. To były kredyty brane na zakupienie mieszkania przede wszystkim. O te kredyty nam chodzi, a więc tu chodziło o to, żeby ludzie, szczególnie ludzie młodzi, bo z reguły to ludzie młodzi, te kredyty pobierali, żeby mogli się usamodzielnić, a więc obowiązek państwa dotyczy tego, żeby zapewnić im możliwość normalnego funkcjonowania, nie doprowadzić do bankructwa. I jeszcze raz to wyraźnie podkreślam. Nie kosztem budżetu państwa, tylko kosztem nieuprawnionych zysków banków. Rafał Grupiński. Samo pytanie oczywiście. Tak, tak. Słucham z zadziwieniem pana przewodniczącego Błaszczaka, bo spojrzałem na stronę PiS.org 1 lipca 2006 roku. A ale nie PiS... teraz pan spojrzał, od razu powiem. Nie, gazetę wyborczą. Gazetę wyborczą to publikowała, bo my szybciej szukamy wasze sprawki. Znajdujemy, mianowicie tam państwo protestowali się przeciwko propozycjom nadzoru bankowego, żeby w sprawach kredytów walutowych, kredytów we frankach wprowadzić restrykcje i je maksymalnie ograniczyć, pisząc, że to wpływa na rynek mieszkań znakomicie, że to trzeba utrzymać, że kredyty w frankach są świetnym narzędziem. No a tak, teraz, napisane, a teraz tak, tak, a teraz chcecie, żeby sztuczną pomoc. Panie przewodniczący. Dobrze, no ale dobrze, to przyjmijmy, że PiS przeszedł na jasną stronę mocy, a ja proszę, żeby pan przeszedł na stronę odpowiadającego na moje pytanie. Nie, PiS jest cały czas po ciemnej stronie nocy, bo wtedy źle radził i teraz źle radzi. Co chcę powiedzieć? Mianowicie myśmy w okresie tego pierwszej fazy kryzysu finansowego światowego na przykład 2008 i 2009 roku, kiedy zabezpieczaliśmy oszczędności specjalną ustawą naszych obywateli, kiedy wprowadzaliśmy sporo zmian, wprowadziliśmy także liczne narzędzia pozwalające przetrzymać takie ostre wahania kursów, oczywiście w negocjacjach z bankami, czyli wakacje kredytowe, możliwość przesunięcia spłaty odsetek na późniejsze okresy spłaty, wydłużenia kredytu. Jednym słowem, wszystko jest dobrze, panie przewodniczący. Narzędzia są, tylko oczywiście no, trzeba je negocjować z bankami, ale banki także będą tym zainteresowane, bo rosnąca liczba osób, które nie będą w stanie indywidualne negocjacje kredytobiorców, tak? Tak, oczywiście. Że są skazani na porażkę. Tak, i państwo nie ma nic do tego w tym momencie, tak? Ale oczywiście państwo, to znaczy mówi się tu Komisja Nadzoru Bankowego czy Finansowego, może wydać pewne wytyczne dla banków, jak w takiej sytuacji postępować, bo to jest w interesie banków, żeby ich kredytobiorcy byli cali, zdrowi, żeby płacili, spłacali te kredyty cały czas, bo to oczywiście wpływa też na kondycję potem banku. Mamy zdrowe banki w Polsce, szczęśliwie, w odróżnieniu od wielu krajów, nawet europejskich, to też myślę, że to są możliwości w tej sprawie. Myślę też, że bank szwajcarski się za chwilę cofnie, bo to, co w tej chwili uczynił tą nagłą decyzją chociażby swoim właścicielom kurortów alpejskich czy eksporterom szwajcarskim, no to jest ogromna. Ale sportowcy ogromna się cieszą, krzywda, bo mają premie wypłacane na podstawie kursów. No tak, franta. Ale to, nigdy tego rodzaju ostre wahania kursów się długo nie utrzymują, na szczęście. Jedno zdanie, obiecuje pan? Obiecuję, będzie tak, podwójnie złożone. Nie, pojedyncze. Ale musi być, proszę, pan przewodniczący Grupiński czyta bez zrozumienia. W 2006 roku chodziło o to, żeby ludzie mogli mieć dostęp do kredytów hipotecznych. A problem w 2006 roku sprowadzał się do tego, że kredyt w frankach szwajcarskich był bardziej dostępny niż kredyt w polskim złotym. I na tym polega problem. A banki wciąż mają olbrzymie zyski w III Rzeczypospolitej. Kilkanaście miliardów złotych rocznie. I są bardzo lekko traktowane. Panie przewodniczący, Henryk Wujec, bardzo proszę, nie. Henryk Wujec. Są wrogami euro i patriotami narodowskiego złotego. Proszę nie stosować tutaj przemocy. Teraz powie pan o podpalaniu Polski. Ja się z góry mówię, wolnorynkowy mózg. Czy panowie... Z góry mówię, że ja się nie znam na bankach. No właśnie, a nie stosowanie przemocy w tym studiu, bo stosujecie wobec mnie przemoc. I bardzo trudno jest dyskutować, jeśli nie ma się informacji. Jedyną rzecz, jaką przeczytałem teraz, to eksperci radzą, żeby nie podejmować teraz żadnych decyzji, kiedy jest ten okres destabilizacji, bo trzeba poczekać na ustabilizowanie się, bo jeszcze nie wiadomo, jaki ten kurs franka będzie. Więc to jest jedna rada na pewno dla tych, którzy tak podobnie jak ja, którzy się na tym nie znają, żeby teraz spokojnie zaczekać. No i teraz druga rzecz jest taka, też podkreślana, że nie można kosztami obciążać tylko kredytobiorców, bo oni w dobrej wierze zawierali ten bank i miały na pewno więcej informacji, lepiej się na tym znają, więc jakąś odpowiedzialność za to, jeżeli będą duże koszty kredytobiorców, też muszą ponosić. Pewnie wiele z tego, żeby renegocjacji, ale również w jakichś wskazówkach nadzoru, to jest podobne zasadzie, jak mówi poseł Błaszczak, że to jest panie ministrze, banków, muszą ponosić na zasadzie pobożnego życzenia tutaj społeczeństwa, które są mechanizmy prawne przecież, także mechanizmy prawne są renegocjacje, są drogi sądowe, jest również ta droga państwowego nadzoru finansowego. Zależy oczywiście, jaki będzie ten wynik końcowy. No ale nie może być tak, żeby tylko kredytobiorca pozostał sam, bo on jest w pewnym sensie ofiarą, bo on jest w potrzebie, musi wziąć ten kredyt, no bo w celach jakichś bytowych i bierze go w dobrej wierze. Ten fachowiec jest po drugiej stronie, więc ten fachowiec też współodpowiedzialność musi ponosić. Tak. Jarosław Gowin, reszta słucha i milczy, proszę bardzo. Ja jestem gospodarczym liberałem, uważam, że jak ktoś pożycza pieniądze, to powinien je nie zwracać, ale jestem też politycznym realistą. Jeżeli problem braku zdolności do spłaty długów dotyczy garstki osób, no to mówi się, sorry, winę tu, negocjuj indywidualnie z bankami. Ale jeżeli ten sam problem dotyczy 500 tysięcy rodzin, czyli 2 milionów Polaków, to tutaj niestety, czy nam się to podoba, czy nie, otwiera się przestrzeń do działania dla państwa. To jest całe plemię. Ja mam propozycja złożona przez Prawo i Sprawiedliwość, idąca takim tropem Wiktora Orbana. To jest jeden z kierunków. I na miejscu Platformy, czy szerzej koalicji rządowej, nie lekceważyłbym tego, tylko tej propozycji, tylko dlatego, że ona została złożona przez PiS. Są też możliwości innych działań ze strony państwa. Ja proponuję, żeby Komisja Nadzoru Finansowego zaprosiła banki do czegoś w rodzaju okrągłego stołu. Niech bankowcy sami zaproponują, jak wyjść z tego rozwiązania. To jest w ich interesie. Uważam, tak jak wszyscy moi przedmówcy, że w sytuacji kryzysowej współodpowiedzialnością za tę sytuację powinny się podzielić także banki. I jeszcze jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, ona będzie bardzo pewnie kontrowersyjna, ale powiem ją dobitnie. Otóż ja jestem zwolennikiem tezy, że państwa powinny mieć charakter narodowy. Zadaniem naszego państwa jest ochrona interesów Polaków. Banki są zagraniczne. W związku z tym gdyby banki nie były gotowe do rozmów, do uelastycznienia, do poprawy warunków, na przykład obniżenia oprocentowania tych kredytów, no to wtedy państwo powinno rozpocząć pracę, rząd powinien rozpocząć pracę na przykład nad ustawą o opodatkowaniu aktywów bankowych. I po rozpoczęciu prac, takich prac, ponownie powinien zaprosić banki. Się nam narodowy liberalizm. No właśnie chciałam narodowy, dokładnie, tak, narodowy dokładnie, liberalizm. Narodowy liberalizm, bardzo precyzyjnie pan to ujął. I chcę państwu powiedzieć, że jeżeli prawica dojdzie do władzy, w co głęboko wierzę, to przeprowadzimy takie rozwiązania i taką politykę będziemy prowadzić. Jest jedna słabość propozycji PiS-u. Jedno zdanie, pan Rafał Grupiński. Propozycja, żeby 14 stycznia na przykład na 3,5 złotego opierać kurs franka dla obecnych kredytobiorców, ma jedną wadę. Jeśli za pół roku będzie 2,98 kurs franka, co wtedy zrobimy? Znaczy wpędzimy w straszne drogie kredyty naszych rodaków. Ale ja złożyłem przed chwilą propozycję. Ja złożyłem propozycję konkretnych działań. Macie charakter, żeby się postawić banku, czy nie macie charakteru? Jerzy Wenderlich. O ile dzisiaj byłoby łatwiej, gdyby ta mapa dochodzenia do euro wskazana przez Sojusz Lewicy Demokratycznej mogła być przepracowana i dziś nie byłoby już kłopotu z frankiem, bo byłaby to waluta, która chadzałaby na manowcach naszego systemu, a kultem albo po prostu tę walutą, do której ma się szacunek i zaufanie, byłoby euro. No ale trudno. To był fragment promocyjny, teraz przejdźmy do rzeczy. Przyszedł PiS, Platforma i oczywiście to, co dobre, jest odłożone na jakiś czas. Ja uważam, że ogłaszanie teraz jakiegoś sztucznego kursu franka, no to byłby bolszewizm najczystszej wody i jestem przeciwko temu. Ale z drugiej strony, system bankowy, jaki jest w Polsce, taki jest, ale nie jest to chyba tliwa tratwa, to jest raz, stać go na więcej wobec obywateli niż może w innych krajach. Dwa, jesteśmy krajem, który mimo nalegań z naszej strony nie wprowadził jeszcze podatku od tych transakcji zyskownych, które banki przeprowadzają. Przypomnę, że w 11 krajach Unii Europejskiej takie opodatkowanie jest, czyli banki są bogate, banki mają pieniądze. I dziwię się, że jeszcze do tej pory Komisja Nadzoru Finansowego, zresztą ktoś już mówił tutaj, żeby ta organizacja w tej sprawie była aktywna, powinna być moim zdaniem nawet nadaktywna, wskazała pewne kierunki, zainspirowała banki, jak można pomóc tym nieszczęśnikom. Ludzie, biorąc tu, panie ministrze, nawet chyba 700, nie 500 tysięcy, a 700 tysięcy tych kredytów zostało wziętych we frankach. Jeśli ludzie brali te kredyty we frankach, bo kiedy je brali, to bardziej się opłacało wziąć we frankach wtedy niż w złotówkach, to oni zakładali jakoś ruchomość kursową, zakładali, ale do pewnych granic, nie zakładali, że będzie to szok, nie zakładali, że będzie to tego, który bierze kredyt, ten kredyt będzie rozkładał na łopatki, więc kiedy od pewnego poziomu staje się ten kredyt kamieniem młyńskim u szyi, to oczywiście te instrumenty ingerencji powinny być uruchomione. Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotowuje taki projekt, pracuje nad tym nasz ekspert ekonomiczny, finansowy, dr Wojciech Szewko, dotyczący przewalutowania. Czy jest to akurat dobry pomysł i najlepszy, tego nie wiem. Ale jeśli my wkładamy do tego worka pomysłów ten jeden, to niech strona rządowa włoży z dwie, niech ktoś włoży jeszcze kolejne i wybierzmy najlepsze rozwiązanie. Tych ludzi przy takim szoku i wzroście tej waluty, w której brali kredyt, zostawiać tak zupełnie samych absolutnie nie można. Andrzej, no, ja słuchałem tych głosów i bardzo dobrze, że na końcu mówię, jako w podwójnej roli. Nie, jako, jeszcze pan Marszałek Kalinowski. No, ale prawie na końcu. Słuchałem w podwójnej roli jako polityk, ale też jako kredytobiorca we franku szwajcarskim. Sam spłacam taki kredyt. Zaciągnąłem go lat temu chyba 8 czy 9. Całkiem świadomie, wiedząc co robię. Wówczas był to najtańszy kredyt na rynku. Był tańszy niż złotówkowy. Dużo bardziej tańszy niż złotówkowy. Tańszy niż w euro. Ale miał pan wtedy świadomość, że może tak, się zmienić? Tak, miałem świadomość, że jest to kredyt denominowany w obcej walucie i to się może zmieniać. Oczywiście wówczas fachowcy też mówili, że należy brać kredyty w walucie, w której się zarabia. Ja te głosy słyszałem, być może teraz bym się nie odważył tego zrobić. To bank pana uprzedzał o konsekwencjach? Tak, uprzedzał. I proszę teraz wziąć pod uwagę to, że to zazwyczaj są kredyty na lat 20, 25, a nawet 30. I opłacalność tego kredytu należy rozważać nie w perspektywie jednego roku, czy w perspektywie jednego miesiąca, tylko całej tego okresu wieloletniego. I teraz ja przez wiele lat płaciłem znacznie mniej, niż płacili moi rówieśnicy, którzy wzięli ten kredyt w złotówkach. Teraz płacę oczywiście znacznie więcej, ale nie jest powiedziane, że jutro czy pojutrze frank szwajcarski znowu nie będzie tańszy i nie będę płacił mniej. Zatem ja przepraszam, że mówię o takich banalnych rzeczach, ale no warto tutaj popatrzeć też na tych, i tu mówię w imieniu tych, którzy wzięli kredyty w złotówkach, w euro, w dolarach. Czy państwo też im powinno pomagać i jak im powinno pomagać? No moim zdaniem nie. Tutaj niestety ten pseudoliberalizm pana ministra Gowina mnie kompletnie nie przekonuje. Każdy jest dorosłym człowiekiem, każdy decyduje sam o sobie. Jeżeli miał wybór i skorzystał z takiej drogi, a nie z innej, to ponosi tego konsekwencje. Jedyne, co państwo może tutaj zrobić, to patrzeć na ręce bankom, żeby banki nie wykorzystały tej sytuacji, a czasem się niestety tak zdarza, do łupienia swoich klientów. Różne są banki, wiemy, że są takie, które niestety to robią. I to jest tutaj jedyne pole manewru, gdzie państwo powinno się zająć tą sprawą. Jeszcze jedna rzecz mnie w tym wszystkim niepokoi. Szybciutko, bo słyszałem, nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem o takich sytuacjach, że byli klienci zmuszani do brania kredytu we frankach szwajcarskich, bo bank im odmawiał udzielenia kredytu w jakiejkolwiek innej walucie. Jeżeli to jest prawda, to tych klientów potraktowałbym zupełnie osobno, bo oni po prostu nie mieli wyboru. I być może tu jest jakieś pole manewru, żeby im pomóc. Natomiast w przypadku takiego klienta, to wszystko wiadomo, bo wiadomo, jak się negocjacje odbywały, jaką ofertę bank złożył. To gdzieś w dokumentach musi być. W moim przypadku, sorry, ale ja mogę mieć pretensje tylko do siebie. I szczerze mówiąc, jeszcze nie mam, bo to jeszcze mi zostało chyba z 15 lat spłacania, więc spokojnie to... Ale podobno to jest tak, że na razie ci frankowicze, jak się podsumuje, Wydaje mi się, że nadal jestem do przodu w stosunku do tego, jakbym brał kredyt w złotówkach, choć nie ukrywam, że to jest już obciążenie nawet dla mojego budżetu, a myślę, że dla budżetu tych 700 tysięcy rodzin na pewno to jest potężne obciążenie. No ale tak jak mówię, każdy z nas to robił, podejrzewam, świadomie. Pytanie tylko, czy byli tacy, którzy byli zmuszeni do brania we franku. Jeżeli tak, to temu bym się przyjrzał. Swoją wypowiedzią pan poseł Rozenek chyba rozpoczął indywidualne negocjacje z własnym bankiem. Jarosław Kalinowski teraz jest prawdziwy. Ja uważam, że opinia przed chwilą wyrażona przez pana posła Rozenka jest bardzo rozsądna, pragmatyczna. Bardzo dziękuję. Zważywszy przede wszystkim na to, że sam jest kredytobiorcą. Owszem, dobrze usytuowanym, czy dobrze zarabiającym, ponad przeciętną znacznie w stosunku do innych, tych kredytobiorców, frankowiców również. I tutaj bym jakąś drobną korektę tylko szukał. No bo na te 500 tysięcy kredytów udzielonych we frankach, z tego co wiadomo, jeszcze przed krachem, kiedy tam niewielkie wahania były franka w ramach tego pasma wyznaczonego przez Bank Centralny Szwajcarii, około 35 tysięcy kredytobiorców, tych frankowiczów tak zwanych, ma problemy ze spłatą. Miało już. Gdyby to, co mamy dzisiaj, się utrzymało, to byłaby katastrofa dla większości zdecydowanej, podejrzewam, tych frankowiczów. Natomiast rzeczywiście nie można podejmować nerwowych ruchów, tylko trzeba poczekać. I to nie tydzień, nie dwa, tylko pewnie jeszcze troszeczkę dłużej, obserwować, co się będzie działo. I zastanawiać się w gronie ekspertów, jakie działania podjąć, gdyby sytuacja się w miarę, że tak powiem, nie unormowała. Pójść drogą Orbana to chyba nie tędy droga. Jak słucham przedstawicieli koalicji rządowej, to mam takie wrażenie, że dla nich państwo służy tylko do jednego, do zatrudniania własnych kolesiów w instytucjach państwowych. Otóż to jest akurat ta sytuacja. Ten kryzys jest to dokładnie nie jest Jarosław Kalinowski, który tam mówi w tej chwili. Jest dokładnie przykładem na to, że... Tak, bo to jest dokładnie przykład na to, że państwo, które powinno być ograniczone, które powinno być zredukowane, administracja nie powinna się wtrącać. Przerwał moją wypowiedź? Bo myślałem, że pan marszałek Kalinowski skończył. Ale to jest akurat sytuacja, w której państwo powinno działać. Marszałka Kalinowskiego, jedno zdanie, tak? Dokładnie, już kończyłem. Powiedziałem, że eksperci muszą nie czekać, aż się unormuje, tylko się zastanawiać, co, jeżeli sytuacja nie wróciła do normy. Jeżeli nie wróci do normy, to nie drogą Orbana, ale ja uważam, że możliwa jest interwencja publiczna,